11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Tweede Kamer wil een verbod op wegwerpvapes. Een meerderheid steunt een motie daarover van CDA en NSC. Die partijen willen dat Nederland het voorbeeld van België volgt, waar de elektrische wegwerpsigaretten binnenkort worden verboden. Vapes bevatten niet alleen nicotine, maar ook meerdere andere giftige stoffen. Of de nieuwe regering het voorstel van de Kamer overneemt, is nog de vraag. De PVV en de VVD zijn tegen een verbod. Chipmachinemaker ASML krijgt toestemming om een nieuw complex te bouwen naast het vliegveld in Eindhoven. De gemeenteraad heeft vanavond zoals verwacht ingestemd met een voorstel van het college van BMW. Het gaat om 50 hectare die ASML tot zijn beschikking krijgt. Het bedrijf heeft nu in Nederland zo'n 23.000 medewerkers en wil in Eindhoven een campus bouwen voor nog eens 20.000 arbeidsplaatsen. Voor de uitbreiding moet er nog landbouwgrond worden aangekocht. ASML heeft nog geen definitief besluit genomen over de bouw. Het personeel van softwareleverancier AFAS hoeft vanaf volgend jaar niet meer op vrijdag te werken. Die dag wordt door het bedrijf nu omgedoopt tot een ontwikkeldag, waarop werknemers bijvoorbeeld mantelzorg, vrijwilligerswerk of iets voor zichzelf kunnen doen. Het kantoor is dan gesloten en er mogen ook geen e-mails worden verstuurd. Medewerkers krijgen wel gewoon doorbetaald. Personeel dat tot nu toe 4 dagen werkte, gaat er flink op vooruit. Ook zij krijgen vanaf volgend jaar 5 dagen uitbetaald. Femke Bol heeft haar Europese titel op de 400 meter horde geprolongeerd. De 24-jarige atlete was een paar maten te groot voor de concurrentie in de finale in Rome. Ze kwam over de finish in 52,49 seconden. Ook een andere Nederlandse viel in de prijzen. Katelijn Peters won het brons. En er was ook nog een zilveren plak op de 10 kilometer. Daar pakte Diane van Es verrassend de 2e plaats. In totaal heeft Nederland nu 9 medailles gewonnen op het EK Atletiek. Opnieuw is een therapeut van de TBS-kliniek in Almere ontslagen vanwege een relatie met een patiënt. De Oostvaarderskliniek deed intern onderzoek nadat er vermoedens ontstonden over de ongepaste relatie. De therapeut werd vandaag op staande voet ontslagen. In april moest al een andere therapeut om dezelfde reden vertrekken. In het nieuwe kabinet Schoof krijgt de PVV 5 ministers, waaronder die voor migratie en zorg. De VVD krijgt er 4, waaronder financiën. NSC levert ook 4 ministers, onder meer voor binnenlandse en buitenlandse zaken. En BBB levert de minister en de staatssecretaris voor landbouw. Alle 4 de partijen leveren een vicepremier. Voor de PVV wordt Gidi Markussover genoemd. Daarnaast Sophie Hermans namens de VVD, NSC'er Eddy van Heijem en voor de BBB Mona Keizer. Het weer, vanavond nog een paar buien, met name in het noordwesten. Het koelt af naar 7 graden. Morgen opnieuw buien, met tussendoor ook wat zon. En het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. Wie vaak de A15 tussen Deil en Ridderkerk neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf vrijdag 12 juli zijn er 4 weekafsluitingen en 2 weekendafsluitingen op de A15. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Ruim 1,7 miljoen Nederlanders hebben onomkeerbare nierschade. Als we nu niets doen, wordt nierschade straks doodsoorzaak nummer 5. Wist je dat minder zout eten helpt om nierschade te voorkomen? Beperk zout. Bescherm je nieren. Check hoe zoutbewust jij bent op nierstichting.nl. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd. Beter verzekerd. Print je printer niet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Ik ben erbij. Ik ben erbij. Vind je ook dat er meer gedaan kan worden tegen klimaatverandering? Je bent niet de enige. Dat willen we samen laten zien met tienduizenden mensen op het strand. Ben jij er ook bij op 23 juni? Ik ben erbij. Ga naar theclimatechain.nl. Ik vind het erg druk worden met de vluchtelingen. Daar is Nederland veel te klein voor. Ze spreken de taal niet, ze kennen de gewoonten niet. En waarom zouden we vluchtelingen wel opvangen? Ik vind wel, als je uit een rollers gebied komt, dat je hulp moet krijgen. Nou, die mensen die vluchten niet voor niks. Die doen het voor hun kinderen. Die zouden zelf maar in zo'n situatie terechtkomen. Kijk waarom het wel kan op vluchtelingenwerk.nl. Ik ben erbij. 23 juni op het strand. Ga naar theclimatechain.nl en doe mee. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. Met gegrom blijken olifanten elkaars naam te zeggen, zo blijkt uit een jarenlang onderzoek. En wij mensen hebben in dierentuinen menig olifant ondertussen horen dolgemaakt met een stomme bijnaam. In Artes bijvoorbeeld loopt een oud mannetje in het zand dat al 20 jaar Tong Tai wordt genoemd. Terwijl die in het echt, weten we nu, heet. Goedenavond, welkom bij het Oog. De belangrijke kabinetsposten zijn verdeeld door de coalitie. Wie wordt minister en wie vicepremier? We horen het straks van Wilma Borgman vanuit Den Haag. Onze koning en koningin zijn op werkbezoek in de Verenigde Staten. Vandaag deden ze een relatief kleine stad aan, Savannah in Georgia. Het Openbaar Ministerie gaat opnieuw in zee met een kroongetuige. Ditmaal in de zaak rond cocaïnehandelaar Piet Costa, bekend van zijn martelcontainers. NRC misdaadverslaggever Jan Meeuwis vertelt of dit nou wel een goed plan is. En klassiek pianist Jeroen van Veen vindt dat je liggend naar de muziek moet luisteren. Het oog neemt een proef op de som. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 11 juni. Goedemiddag, we zijn eruit. Goed nieuws. Na weken wachten begint het nieuwe kabinet eindelijk vorm te krijgen. Veel enthousiasme dus bij Wilders en Van der Plas. We zijn eruit. We zijn heel erg blij. We zijn eruit. Er ligt een deal. De mensen, de verdeling. De komende uren, dagen hoort u meer, maar we zijn eruit. Ja, maar wie zijn die nieuwe ministers dan? Eentje is al bekend, bij oogpremier Dick Schoof. En hij wil nog niets verklappen. Ja, maar sommige dingen moeten soms even de puntjes op de i, dus we zijn eruit. En morgen kunnen we het allemaal heel netjes doen. En toch gaan er al wat namen rond. Ik ga even een paar langs. Fleur Agema van de PVV. Ik ben beschikbaar, maar ik kan niks zeggen. Ja, Eelco Heijne van de VVD. U wordt genoemd. Is dat zo? Ja. Mooi. Partijgenoot Sophie Hermans, die wordt ook genoemd. Nou, er zingt van alles en nog wat rond en we gaan het zien de komende dagen. En NSC levert waarschijnlijk Casper Veldkamp, maar wil hij dan wel iets zeggen? Wordt hij genoemd? Ja. Oké. Nee dus. Itziga van NSC dan? Ik sta gewoon de lift te wachten. Oké. Tot slot Mona Keizer, waarvan het eigenlijk al zeker is dat zij namens de BBB minister wordt. Die blijft echt heel lang stil. Hè? Dus die gefeliciteerd. Waarmee? Nou, met het vicepremierschap. Ja, ik kan daar gewoon nog niks over zeggen. Nee, natuurlijk. Straks praten we met Wilma Borgman in Den Haag, die wel iets kan vertellen over het nieuwe kabinet. This is CNN Breaking News. Just moments ago, the US president's son is now officially a convicted felon. Hunter Biden, de zoon van de Amerikaanse president, is door de jury schuldig bevonden. Er liggen drie aanklachten. Count one is a false statement in the purchase of a firearm. Biden Jr. loog meermaals over zijn drugsverleden om aan een wapen te kunnen komen. Hij riskeert nu een celstraf van maximaal 25 jaar. En dat hij het zoontje van de president is, maakt volgens de aanklager niets uit. No one in this country is above the law. Everyone must be accountable for their actions. En toch hoeft hij niet bang te zijn voor een extra strenge aanpak. Hunter Biden should be no more accountable than any other citizen convicted of this same conduct. Ondernemers kopen steeds meer busjes die op diesel rijden. Ja, we hebben heel veel afleveringen. De treinen staan overvol. Volgend jaar worden dieselbusjes een stuk duurder. En wie er nu nog één koopt, mag de komende jaren de milieuzones nog in. Ik weet niet precies tot wanneer ik met een diesel in de stad kan rijden. Om te verduurzamen kocht deze ondernemer een elektrische betonpomp, maar een elektrische bus zit er dus niet in. Het nadeel van die betonpomp is natuurlijk, hij is wel elektrisch, alleen hij weegt 3,5 ton door de accu's die erop zitten. En daarvoor hebben wij nog steeds een dieselbus nodig. En dan Femke Bol. Op het atletiek was ze razendsnel. Het gaat zo hard. Dit is toch niet meer normaal. Dit is buitenaard zoals Femke Bol loopt. Ze is echt iedereen al dik en dik voorbij. En daarmee wist ze op de 400 meter hoorde opnieuw goud binnen te halen. Het blijft gewoon heel bijzonder om een EK te winnen. De sfeer hier is echt absurd, super gaaf. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Nederland moet er niet aan gaan wennen, want het is echt niet normaal. En dan zit hier in de studio naast me Christian Bonenbakker, die alvast heeft gekeken wat er in de krant vanmorgen allemaal te vinden is. De NRC pakt groot uit met een groot verhaal over klokkenluiders bij de IND. Het gaat over twee medewerkers die intern melding deden over corrupte collega's die ten onrechte verblijfsvergunningen verleenden. Maar ze werden niet serieus genomen en kwamen overspannen thuis te zitten. Ze vingen niet alleen bot bij hun managers, maar ook bij het bureau Integriteit. Dat zou zelfs hebben gezegd dat het indienen van een klacht over een collega niet altijd even handig is. Je kunt beter proberen er onderling uit te komen. De zaak lijkt nu wel te gaan kantelen. In opdracht van de Tweede Kamer krijgt de IND nu hulp bij complexe klokkenluiderszaken. En een externe deskundige heeft inmiddels geconcludeerd dat de klokkenluiders te goeder trouw waren en dat de zaken nader moeten worden onderzocht. Trouw sprak met twee historici die onderzochten hoe gemeenten in en na de Tweede Wereldoorlog zijn omgegaan met onteigende huizen van Joden. Ging vooral dramatisch fout in Amsterdam en Den Haag, zo blijkt. Die gemeenten kochten de huizen gretig op en stuurden na de oorlog zelfs nog naheffingen aan de overlevenden of de nabestaanden voor achterstallige erfpachten en belastingen. Andere gemeenten profiteerden minder, maar kochten wel panden op voor bijvoorbeeld uitbreidingsplannen of stadsvernieuwing. De historici kwamen een enkel geval van altruïsme tegen. Zo kocht de gemeente Zaandijk van de bezetter een huis voor slechts 1300 gulden. Niet voor eigen gewin, maar zodat de bewoonster er kon blijven wonen. De Joodse vrouw overleefde de oorlog en uit dankbaarheid schonk ze haar huis na haar dood aan de gemeente. Amsterdam en Rotterdam zijn de aantrekkelijkste grote steden ter wereld, is te lezen in het Parool. De conclusie komt van adviesbureau Arcadis dat elke 2 jaar 100 wereldsteden vergelijkt. De Nederlandse steden scoorden altijd al goed, maar staan nu samen bovenaan. Ze hebben een goede economie, veel sociale cohesie en goed openbaar vervoer. Er is eigenlijk maar één minpunt, de hoge woonlasten. Opmerkelijk is verder dat de hele top 10 Europees is. Amerikaanse steden staan veel lager. En de minst leefbare stad is Karachi in Pakistan. In de Volkskrant lees je alles wat je altijd al wilde weten, of niet, over het lied Olé, olé, olé, olé, we are the champions. Op het EK zal het weer geregeld klinken en niet alleen uit Nederlandse kelen. Want het lied is wereldberoemd. Het werd op initiatief van de Nederlandse platenbaas Hans Kusters door twee Belgen bedacht als clublied van Anderlecht. In 1981 was dat. En tot ieders verbazing begonnen Belgische fans het in 1985 massaal te zingen in de Kuip bij een interland tegen Oranje. Sindsdien wordt het lied wereldwijd gebruikt. Niet alleen op sporttribunes, maar ook in films, tv-programma's en reclames. Het was een toevalstreffer, zegt Kusters. Een leuk succes, maar ook niet meer dan dat. Ik heb er nooit kippenvel van gekregen. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Say that you'll stay a little. Don't say bye bye. Say you'll be mine just a little bit. was John Legend en hij zong Safe Room. Na bijna 5 weken stevig onderhandelen zijn de coalitiepartijen eruit over de portefeuilleverdeling binnen het nieuwe kabinet. Dan moeten we naar Den Haag en daar moeten we zeker Wilma Borgman over horen. Goedenavond, Wilma. Hey Wilfried, goedenavond. Ja, officieel krijgen we de komende dagen pas personen en hun rugnummers te horen. Maar heb jij al namen opgevangen? Oh ja, zeker, want er zong vanmiddag van alles rond. Om te beginnen de namen van de vicepremiers. Dat Sophie Hermans van de VVD vicepremier zou worden, dat had iedereen eigenlijk wel verwacht. En dat gold ook voor Eddy van Heijem van NSC. Voor Mona Keijzer van BBB. Die namen gingen al heel lang rond voor zo'n plek in het kabinet. Maar de naam van Guidi Markenzoer van de PVV, die de belangrijke portefeuille migratie achter zijn naam heeft staan, en ook genoemd wordt voor het vicepremierschap, nou, die naam hadden wij toch niet aanzien komen. Oké, en wat weten we verder over de hele portefeuilleverdeling? Ja, je kunt wel zeggen dat elke partij wel een departement heeft gekregen dat past bij het profiel van die partij. Ik zei net al, migratie naar de PVV. Nou, dat is wel een voor de hand liggende keuze. Het ministerie van Financiën gaat naar de VVD, ook wel voor de hand liggend. NSC gaat zich op het ministerie van Binnenlandse Zaken bezighouden met het kiesstelsel en ook met het grondwettelijk hof. Nou, als je de verkiezingscampagne van Pieter Omtzigt hebt gevolgd, dan kun je je daar ook wel iets bij voorstellen. BBB levert de minister van Landbouw. En nou ja, dat is misschien ook wel logisch, maar er zitten toch ook bij al die partijen wel wat kwetsbaarheden. Ja, maar als jij dan die kwetsbaarheden noemt, zijn die dan wel echt netjes gelijk verdeeld over die partijen? Nou, dat denk ik toch niet, want er zijn wel partijen die wat meer riskante plekken bezetten dan andere. Om te beginnen, de PVV, die levert ook de minister van Infrastructuur en die moet gaan regelen dat we 130 gaan rijden. Waar dat kan, staat er in het hoofdlijnenakkoord. Nou, het kan nergens, zeggen sommige deskundigen. En dat mag die minister dan weer gaan uit gaan leggen. De staatssecretaris voor het gevangeniswezen die komt ook van de PVV. En bij elke ontsnapte gevangene en elke veroordeelde crimineel voor wie geen cel beschikbaar is, heeft die bewindspersoon een probleem. NSC van Pieter Omtzigt die levert de staatssecretaris die het toeslagenprobleem moet gaan oplossen. Dus waar Omtzigt tot nu toe zelf bewindspersonen van andere partijen kritisch kon bevragen, waarom duurt het allemaal zo lang, is het straks de staatssecretaris van zijn eigen partij die maar moet uitleggen waarom het allemaal zo lang duurt. Die twee partijen hebben een probleem, maar ik denk dat ze bij BBB toch het grootste probleem hebben. 2 bewindspersonen op landbouw, niet alleen de minister, maar ook de staatssecretaris, dus wel veel bewindspersonen, maar geen middelen. Want de landbouwpot is leeg. En waar haal je dan het geld vandaan om boeren uit te kopen? Waar haal je dan stikstofruimte vandaan? Die stikstofuitstoot wordt dus niet kleiner. En daar heeft de minister van Wonen, die huizen moet bouwen, die daar stikstofruimte voor nodig heeft, die heeft er meteen weer last van. En die is ook van de BBB. Ja. Wilma, nou mag jij eens even gaan wegen voor ons. Wie heeft de best zaken gedaan? Ja, als je deze coalitie als een riskante onderneming beschouwt, wat toch veel insiders in Den Haag wel doen, en als je dan dat beste zaken doen definieert als wie loopt het minste risico, dan is toch de conclusie wel dat de VVD het minste risico neemt. Zij krijgen de minister voor Klimaat en Groene Groei en van Defensie en Justitie en ook van Financiën. Ja, en zeker die laatste, dat kun je toch wel zien als een zwaar gewicht. De minister van Financiën kan er overal mee bemoeien, zit ook overal bij. En dat leidde ertoe dat vanmiddag al door een paar toekomstige oppositiepartijen werd vastgesteld dat de VVD toch in deze samenwerking met deze verdeling van de posten het beste voor zichzelf heeft gezorgd. Ja, Wilma, ik kan me herinneren dat wij een keer op de derde dinsdag van september een keer 3 vicepremiers hebben geïnterviewd. Ja. Maar nu is het heel opvallend. Ja, dat waren ze volgens mij allemaal. Nu zouden er 4 komen. Ja. Is dat echt voor het allereerst? Ja, dat is voor het eerst en dat heeft alles te maken met het feit dat er een minister-president van buiten is aangezocht. Dick Schoof, die niet, zoals we gewend waren de laatste jaren, de partijleider is van de grootste partij. Nee, Schoof zit er namens alle 4. En omdat toch elk smal deel in zo'n samenwerkingsclub een eigen aanvoerder moet hebben, iemand die bij alle politieke overleggen zit, heeft nu ook de grootste partij een eigen vicepremier. En zo zijn er dus 4. Waar we er dus inderdaad in de vorige coalitie van vier partijen nog maar 3 vicepremiers hadden. Ja, klinkt toch wel logisch, snap het nog wel. Waarom, als je nu 5 weken neemt voor die verdeling van die posten, dat is toch eigenlijk wel heel lang. Waar komt dat dan door? Ja, er lag toch wel iets ingewikkelds op tafel, denk ik. Namelijk, wie gaat financiën doen? De keuze van de posten gaat doorgaans op volgorde van grootste bij de verkiezingen. Grote bij de verkiezingen. De grootste partij kiest, normaal gesproken, het ministerie van de minister-president. En doorgaans kiest de tweede partij dan het ministerie van Financiën. Maar dat is deze keer dus anders gegaan dan doorgaans. En nu had de PVV dat premierschap al eerder opgegeven en dan ook nog financiën kwijtraken. Ja, dat betekent toch wel heel veel verlies van invloed. Maar voor de VVD was het echt onbespreekbaar dat zij niet financiën zouden krijgen. En die strijd heeft nog behoorlijk wat tijd in beslag genomen. Maar die is uiteindelijk dus, als je het zo kunt zeggen, gewonnen door de VVD. Ja. En als je nu naar de gezichten kijkt van de leiders, dan zie je de blijdschap bij Wilders en Van der Plas. Laten we zeggen dat Omtzigt ook voorbij kwam. Ja, zeker. Die was ook wel tevreden. Ja, denk ik ook. Maar waar was Jessugus van VVD eigenlijk? Ja, dat begint wel op te vellen dat de VVD toch niet heel bepaald niet heel erg zichtbaar is. Jessugus houdt zich stil. En in de partij is het na alle verdeeldheid van vlak na de verkiezingen de laatste weken eigenlijk ook best stil. Dat komt misschien ook wel omdat veel VVD'ers denken dat dit kabinet niet lang blijft zitten. En daarom wachten ook de tegenstanders van deze coalitie maar even af. Die zijn trouwens over het algemeen ook weer best te spreken met die post van Sofie Hermans op dat ministerie voor Klimaat en Groene Groei. De samenwerking met Wilders en de PVV ligt die mensen toch zwaar op de maag. Als dat kabinet niet lang blijft zitten, dan betekent dat voor Dylan Jessugus dat er niet veel tijd zal zijn om haar positie te vestigen in de partij en ook in de Tweede Kamer. Als zij opnieuw lijsttrekker wil worden. En ja, misschien ligt die vraag toch al snel op tafel als het kabinet al snel valt. Dan moet ze profiel opbouwen als VVD-leider. Dat is nog niet zo makkelijk, want haar steunpilaren in de Kamerfractie, die ziet ze vertrekken naar het kabinet. Sofie Hermans weg, Ilko Heijnen weg. En de geharnaste en gezaghebbende tegenstanders van de samenwerking, die blijven achter in de fractie. Op wie kan Jessugus dan nog bouwen en wie gaat haar daar dan nog steunen? Dat wordt wel heel interessant. Ja, ja. Het plan was, meen ik, dat de helft van de ministers van buiten zou komen. Ja. Waar zijn die gebleven? Waar komen ze nog? Ja, nee, er zijn er wel een paar van buiten, hoor. Als je de namenlijstjes langs gaat en als die inderdaad kloppen, wat we vandaag allemaal hebben gehoord. De minister van Justitie, David van Wiel, die komt echt van buiten. Dat geldt ook wel voor de bewindspersonen op landbouw. En tja, en Wilfried, misschien is het verder ook wel gewoon een kwestie van creatief definiëren. Want met een beetje creativiteit komt iemand die sinds november in de Tweede Kamer zit toch ook wel een beetje van buiten. Casper Veldkamp van NRC, die genoemd wordt voor Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld, die was 9 maanden geleden nog totaal niet bezig met Den Haag. En als je dat ook van buiten noemt, ja, dan kom je best een eind. Ja. Wilma, geef jij er een klap op? Wanneer staat het nieuwe kabinet op bordes? Ja, don't hold your breath, zeggen de Engelsen. Dan wacht nog maar niet, want het duurt nog wel een week of wat. Er komen een kleine 30 bewindspersonen. Die moeten allemaal langs bij formateur Van Zwol. Ja, Van Zwol gaat dan moeilijke gesprekken voeren. Van, is er nog iets dat je ons wil vertellen, dat je ons moet vertellen? Moeten we nog iets weten? Er zijn er in je verleden dingen gebeurd die zomaar weer naar boven kunnen komen? Alle bewindspersonen moeten dat gesprek gaan voeren. En om te beginnen doet dat de kandidaat beoogd premier Dick Schoof. Die gaat morgen langs. En daarna komen alle anderen als die echt bevestigd zijn. Ze hopen daar vrijdag mee klaar te zijn, maar dat kan ook zomaar nog wat langer duren. Daarna moeten ze nog naar de Tweede Kamer voor een hoorzitting. Alle bewindspersonen, behalve de premier. Dat duurt ook nog een dag of wat. Nou ja, als je zo de kalender even langsloopt, dan zitten we al eind juni. En dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat vorige kabinet, dat viel op 7 juli vorig jaar, precies een jaar later wordt afgelost. En dat dan het kabinet Schoof zo begin juli op het bordes staat. Een zomerskabinet. Een zomerskabinet. Ja, dankjewel, Wilma Borgman. Wat is het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar? Op zaterdag 15 juni maken we in een speciale uitzending van Met het oog op morgen de winnaar bekend van de Brusseprijs. Live vanaf de avond van het journalistieke boek in de Rode Hoed in Amsterdam. Wil je bij die avond aanwezig zijn? Meld je dan aan op oog@nos.nl. De Brusseprijs voor het beste journalistieke boek is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Beach Boys met I Can Hear Music. Deals met kroongetuigen in rechtszaken is niet onomstreden, want hoe garandeer je nou die veiligheid en hoe betrouwbaar is zo'n getuige dan? Toch besloot het OM vandaag om opnieuw met een kroongetuige in zee te gaan. Jan Meus, misdaadverslaggever bij NRC. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat dacht jij toen je dit hoorde? Gaan we weer. Maar dat klinkt redelijk negatief. Alsof je de fout in gaat. We hebben natuurlijk een hele grote strafzaak dit voorjaar afgerond. Marengo tegen Ridwan Taghi, 16 medeverdachten. Daar zat een kroongetuige in. En in zijn kring zijn 3 mensen vermoord. Nou ja, goed. Daar zijn inmiddels ettelijke studies op gedaan. Er is nogal wat fout gegaan in die hele strafzaak. Daar zijn lessen uitgetrokken. En ik moet zeggen, aan de ene kant verbaast het me niet. En aan de andere kant dacht ik wel van, nou, dit is best wel snel. De vraag is het huis op orde? Nou ja, goed, het OM zegt nou wel. Dus ja, maar ik hoor aan je stem dat jij daarover twijfelt. Nou ja, daar is wel heel veel gebeurd. Ja. Dus in die zin is dat gewoon altijd weer de vraag. En daarnaast is natuurlijk de kroongetuige een omstreden opsporingsmiddel. Ja. Het heeft alles te maken met het feit dat je een deal sluit als overheid, als openbaar ministerie, hè, de club die boeven moet vangen, om het maar even heel plat te zeggen, ja, met een boef. Ja. Nou ja, dat wringt natuurlijk, dat voelt iedereen ook wel. En dat heeft voor's en tegens. En de vraag is nu een beetje, hoe gaat dit in deze hele specifieke casus uitvallen? Want laten we deze zaak erbij pakken. Ja. Het kost daar. Ja, kijk, de kroongetuige is een 29-jarige jongen. Die heet, dan ben ik zijn voornaam vergeten. Hij heet K, met zijn achternaam. Ja. Bo K. En is een aangenomen jongen uit Sierra Leone. Geadopteerd, op jonge leeftijd hier naartoe gekomen. En is in 2021 betrokken bij een schietpartij, waarbij de verkeerde persoon wordt vermoord. Dus ze plakken een pijlbaker, dat is een soort van zender waarmee je een auto kunt volgen. Ja. Die plakken ze onder die auto. Die auto die wordt vervolgens geleend door iemand. Degene die die auto leent, die wordt doodgeschoten. En het echte doelwit dus niet. Ja. Nou, vervolgens is hij ook nog met een aantal jongens betrokken bij een overval van een telefoonwinkel in Alphen aan den Rijn. En uiteindelijk wordt hij gepakt en vrij snel veroordeeld in 2022. Voor wat? Voor hoeveel jaar? Hij heeft 15 jaar celstraf gekregen. Okay. In de strafzaak, die goed gevolgd is, de collega's van Parool onder andere, meldt hij zelf, ja, ik ben heel erg bang, want ik denk dat ik op een dodenlijst sta. Nou, dat is nu ruwweg 2 jaar geleden. Vandaag wordt die deal aangekondigd. En wat vertelt hij? Voordat hij zelf betrokken is geweest bij die strafbare feiten in 2021, hij zegt, ik heb kennis over een moord in 2020 die gepleegd is op, ja, wat ze wel noemen, de aangenomen zoon een van 's lands grootste cocaïnehandelaren, Piet Costa. En Piet Costa, voor de mensen die die naam niet me helemaal kan herinneren, dat is een Rotterdammer. En hij was volgens het Openbaar Ministerie de opdrachtgever van, dat kunnen de meeste mensen zich wel herinneren, de martelcontainer. Ja. Die container waar die foto is gemaakt, dat je die tandartsstoel ziet zitten. Ja. En wie moest er daarin zitten? Piet heeft ruzie met een aantal voormalige mensen uit zijn smokkelgroep. Ja. En een van die mensen die zit in Dubai. Dat is ene Ali D. En die Ali die heeft een greep in de kas gedaan in Dubai. Die heeft volgens Piet, zijn versie van de feiten, heeft hij ruim 100 miljoen gestolen. Nou, daarover ontstaat ruzie. En in dat conflict wordt dus een moord gepleegd op een jonge, een vrij jonge Marokkaans-Rotterdamse jongen. Ibrahim heet hij. Ja. En met welke reden, weet je dat? Nou ja, hij was de opvolger van de man die diefstal gepleegd heeft in de groep van Piet. Ja. En die Ibrahim was nog een vrij jonge jongen, was vroeg in de 20. En Piet beschouwde hem een beetje als zijn aangenomen zoon. Dus op het moment dat hij wordt doodgeschoten, zit Piet Costa in Spanje. Die is binnen 10 uur is hij in Nederland. Ja. Dit is allemaal in coronatijd. Deze zaak ga ik recht zetten. Nou, dan is dus die martelcontainer gebouwd. Die ruzie die is op stoom. dan wordt er volgens die nieuwe kroongetuigen wordt er ook nog een poging, een voorbereiding gedaan op een andere groep, uit een ander lid van de groep van Piet Costa. En die nieuwe kroongetuige die heeft daar kennelijk informatie over. Wat dat precies is, dat weten we niet. En waarom ik aan het begin zei, ben ik nou helemaal verrast? Nou, helemaal niet. In die zin dat, kijk, dat het onderzoek, dat er nog altijd onderzoek liep naar dat conflict. Mm-hmm. Waarbij, zeg maar, waarvoor Piet Costa inmiddels is aangehouden en vastgezet. En die heeft bijna 18 jaar cel gekregen. Dat is ook een hoger beroep, hè, geloof ik. Ja, er loopt nog hoger beroep. Dat loopt op dit moment. Ja. Maar goed, de kans dat daar nou heel veel verandering in gaat komen, die is niet zo heel groot, denk ik. Dus je wou zeggen, dat verwacht je? Nou, kijk, wat mij niet verbaast, is dat ze, zeg maar, de andere kant van die ruzie, zo'n conflict heeft natuurlijk twee kampen, dat ze daar nog altijd onderzoek naar doen en dat ze daar, zeg maar, mensen voor proberen aan te houden en te vervolgen, voor de rechter te brengen, dat verbaast mij niet. En wat dan heel goed mogelijk is, is dat deze kroongetuige een soort van sleutelfiguur is tussen de gebeurtenissen die op straat in Rotterdam zijn gebeurd en de mensen die met van die cryptotelefoons, waarvan ze altijd dachten, daar kan de politie niet meelezen, allemaal berichten vanuit Dubai en uit Spanje belopen sturen. Ja. En dat deze kroongetuige een soort van de schakel is tussen die twee informatiestromen. Ja. Dat weten we nog niet, maar dat is wat ik vermoed. Dat is vermoeden. Maar en hoe weet het OM nou dat ze voldoende van zo'n kroongetuige gaan krijgen? Hoe kun je dat zien? Hoe kun je dat wegen? Hoe kun je het weten? Wat daar dan speelt is, kijk, zo iemand die zegt dat hij specifieke informatie heeft. Ja, maar dat kunnen jij en ik ook zeggen. Ja, dat kunnen wij ook zeggen. Maar wat gaat het OM dan doen en de politie? Die gaan, dus die zegt, nou, er is iemand doodgeschoten in Rotterdam. Ik weet daar dit en dit en dit en dit over. Politie heeft daar onderzoek naar gedaan. En de vraag is dan, komen de details die zo'n nieuwe kroongetuige vertelt, komen die overeen met de details van dat onderzoek naar de plaatsdelict bijvoorbeeld? Ja. En die voorbereiding, dus een tweede poging tot moord, zeg maar, daar is minder over publiek over bekend. Want zo'n moord, daar wordt uiteindelijk toch best wel over veel over geschreven. Ik heb daar zelf ook best wel veel over geschreven. Mm-hmm. Maar zo'n voorbereiding is dat dan wat moeilijker, omdat het niet concreet is. Nou, dan kan het heel goed zijn dat zo'n, wat je dan wil als recherche en als openbaar ministerie, is dat zo iemand zulke gedetailleerde verklaringen aflegt, dat je zegt op basis van het onderzoek wat je naar al die feiten gedaan hebt, van ja, dat komt wel allemaal overheen. Ja. Nou, dan hebben we daarnaast nog die hele grote bak met berichtenverkeer, hè, van die cryptofoons. En ook daarvoor gaat men dan kijken van wat jij allemaal zegt, klopt dat met wat wij hier hebben liggen. Nou, en dan probeer je dus voordat je, zeg maar, een deal sluit, te toetsen of wat zo iemand zegt waar is. Want het is en blijft zelf iemand met Daar begon je net aan het begin over en dan komen we nu maar weer op terug. Jij zegt van ja, het blijft wel een getuigenis van een boef. Mm-hmm. Ik maak het even simpel. En die dus een heel groot belang heeft. Hè. Je kan vermoeden dat hij vreest voor zijn leven. Nou ja, en dan wil je natuurlijk zo goed mogelijk toetsen. Vertelt hij nou iets omdat hij hoopt om hiermee vrij te komen? En op een veilige plek een nieuw leven te beginnen? Mm-hmm. En klopt dat dan met hoe het echt is gegaan? Ja. Nou ja, dat blijft natuurlijk altijd, dat blijft een worsteling. En daar gaan we nu weer een nieuwe zaak in. En als ik hem goed taxeer, dan zou dit best wel eens een tijdje kunnen gaan duren en ook best wel groot kunnen worden. Ja, maar hij zou ook best wel iets kunnen leveren, die kroongetuige. Dat verwacht jij wel. Nou ja, kijk, gegeven het feit wat er de afgelopen jaren allemaal gebeurd is, en gegeven het feit dat we toch ook een beetje ervan uitgaan dat het Openbaar Ministerie een lerende organisatie is, dan mag dit niet misgaan. Zou je zeggen, ze hebben niet 100%, maar 200% hun best gedaan om hier geen fouten in te maken. Om het soort van sluitend te krijgen. Ja, om het sluitend te krijgen. Ja. Nou ja, goed. Maar wat is het dan? What's in it voor de kroongetuigen? Nou ja, wat krijgt hij daarvoor terug? Als hij dus vreest voor zijn leven, komt hij in een beveiligingsprogramma terecht. En ik denk dat uiteindelijk, als ik het nu goed taxeer, is dat zijn grootste belang. Want hij heeft al straf gekregen. Hij is al veroordeeld voor die moord. 15 jaar. Hij heeft, zo begreep ik van een woordvoerder van het OM, ook over feiten waar hij zelf bij betrokken is geweest, nieuwe verklaringen afgelegd. Dus dat betekent dat hij nog een keer extra straf gaat krijgen. Ja. Nou ja, dat doe je natuurlijk alleen maar als je er ook iets voor terugkrijgt. En ik schat in dit geval dus in, dat zal een beetje strafkorting zijn, maar dat zal vooral veiligheid nadat hij vrijkomt. Ja, en dat is dat betekent dat vaak dat je zelf voor moet zorgen dat je een snor en een baard hebt, bij wijze van spreken, dat je naar een ander land gaat. Hij komt dan in een beveiligingsprogramma terecht. Dat wordt geregeld door wat heet het team getuigenbescherming. Ja. En die plaatsen jou dan in een ander land. Je krijgt een nieuwe identiteit. Je wordt eigenlijk helemaal gestript van je oude leven. Ja. Dus als jij krijg je ook indirect geld, toch? Soms wel. Kopen ze een huis voor je? Ja, soms wel. Ze kunnen een huis voor je kopen. Ze kunnen geld aan je lenen om een nieuw bedrijf te starten. En daar zit dan ook altijd weer de pijn. Want al die afspraken, zeg maar, over dat nieuwe leven na die straf, die zijn allemaal geheim. Ja. Maar ja, omdat er inmiddels toch wel vermoedens zijn dat er bedragen over tafel gaan. En die vermoedens die zijn ook gestaafd door onderzoek. Ja. Willen natuurlijk straks advocaten van de verdachte die door deze kroongetuigen voor het bankje moeten verschijnen, die willen natuurlijk weten hoe is dit gegaan. Want, gouden regel in dit soort trajecten, een kroongetuige mag geen koopgetuige zijn. Dus hij mag niet worden betaald voor zijn verklaringen. Ja. Nou, maar ja, hoe toets je dat als de afspraken daarover geheim zijn? Ja. Jan, ik hoor dat we met een vraagteken gaan eindigen. En dat is ook heel terecht in deze zaak, denk ik. Dank je wel voor je komst, Jan Mewes. En we zien je hopelijk gauw weer. Graag gedaan. Cool down in Savannah, like the last time I know. It's cool down here in Savannah, like the last time I know. You see, I feel lost and hurting, and thirsty like before. People don't see me when I look them in the eye. Ain't nobody they don't see me when I look them straight up in the eye. They just stare behind my back, don't care about if I die. It's raining in Savannah, my bones they aching all the time. It's raining down here in Savannah and my poor bones, Lord, aching all the time. That undertaker's mean and ugly, he's a humming in the pine. Crazy way of dying, sinking low down in my head. It's a crazy way of dying, sinking low down in my head. You see, I'm deep below the sunshine, it is a cold and lonely bed. That's crowded in the ground, ain't nobody knows my name. Way crowded down here in the ground, and ain't nobody knows my name. See, I'm buried in this box, and everybody looks the same. The yellow fever's awful bad, I ain't got no money for a bill. The yellow fever's awful bad, I ain't got no money for a bill. You see, I'm buried here alive, and ain't nobody gonna tell. Savannah Blues, gezongen door Malcolm Holcomb. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn op werkbezoek in de Verenigde Staten. Gisteren deden ze Atlanta aan, grote stad. Morgen New York, daar weten we ook alles van. Maar vandaag zijn ze naar een kleinere stad afgereisd in het zuiden, in Georgia. Stadje heet Savannah. met een rijke geschiedenis en een hele grote zeehaven. Harriet Warrens is medeoprichter van de International Business Council in Atlanta en heeft het koningspaar gisteren in Atlanta ontmoet. Goedenavond, Harriet. Goedenavond vanuit Georgia. Ja, mooi. Heel mooi. In Savannah. Wat maakt Savannah, dat stadje, nou zo interessant voor Nederlanders? Ja, dat het koningspaar er naartoe gaat, hè, bedoel ik. Ja. Nou, dat zijn een heleboel elementen eigenlijk. En ook heel lastig om dat samen te vatten. Maar ja, je hebt natuurlijk de Port of Savannah. En ik denk dat is een van de economische druk wel hier aan de East Coast. Dus dat is één. Ja. En het tweede gedeelte is natuurlijk ook een stukje cultuur, historie, waar de VS natuurlijk niet heel veel van heeft. En ja, ik kan het beste omschrijven eigenlijk. Ik weet niet of jullie de film Forrest Gump kennen. Zeker. Ja, dat, ja, Savannah heeft pure romantiek. En het is wel heel grappig om te vertellen. Ik ging met onze supply chain manager naar de poort van Savannah. En ik zeg, David, er is één ding wat ik wil zien. En dat is het bankje van Forrest Gump. Ja. En wij gingen op zoek naar het bankje van Forrest Gump. En in Savannah heb je allemaal van die squares waar ze zeg maar iemand vereren. Een generaal of iets anders. En dat was natuurlijk in het geval van Forrest Gump ook zo. Dus wij gingen op zoek naar het bankje. En toen was dat bankje weg. Dat stond namelijk in het museum. Maar wat me eigenlijk het meeste bijblijft altijd aan Savannah is... je ziet daar die prachtige bomen met dat mos. Dat zachte licht op die squares. En die prachtige huizen met die poortjes aan de voorkant, een Amerikaanse vlag. En natuurlijk, als je in River Street loopt, dan loop je langs het water, zie je die grote boten binnenkomen. En ja, dat is gewoon fantastisch om te zien. Ik heb er geen andere woorden voor. Ja, dus het roept een bepaalde romantiek op die je misschien niet in alle Amerikaanse steden treft. Maar is het ook, dit zijn ook bezoeken die zijn niet alleen maar voor de lol. Die hebben ook wel vaak te maken met economie. Hè? Heeft dit stadje ook een economisch belang voor Nederland? Oh, absoluut. Ik denk dat je je voor moet stellen dat als je kijkt... het is heel makkelijk aan te vliegen vanuit Nederland. Je hebt een direct connection naar Atlanta. Daar is de vluchthaven. Enorm grote vluchthaven, goed bereikbaar. Maar anders dan dat heb je ook de Port of Savannah, waar we het op dit moment natuurlijk specifiek over hebben. En dat is een hele grote poort die een hele goede toegang heeft tot de rest van de VS. En Georgia is een red state, wat betekent dat de taxes relatief laag zijn tot de rest van de VS. Uh-huh. En ik moet ook zeggen dat Georgia State en ook Savannah proberen ook heel hard om door tax incentives aan buitenlandse bedrijven te geven om die hier naartoe te trekken. En dat lukt ook? Dus, ja, dat lukt heel goed, ja. Ja, nee, ja, want je werkt zelf ook... jij werkt voor, waar werk jij voor? Ik werk voor de Regoe-groep uit Maastricht. En dat is eigenlijk een oud Maastrichts maakbedrijf die iedere keer door innovaties nieuwe bedrijven op hebben gezet. En dan moet je je voorstellen, het eerste bedrijf was in 1834 Thomas Regoe International. Daar is Regoe Balance Systems uit ontstaan. En Regoe Balance Systems heeft een zusje, dat is Thomas Regoe Inc. Die maakt height adjustable mounts. Is daar heel veel vraag naar. Wat is dat? Oh ja, natuurlijk, dat is Engels-Nederlands. Dat zijn hoogteverstellingen voor achter touchscreens, voornamelijk in de education. Helemaal niet kwalijk dat je een beetje Engels spreekt, maar ik zie dan niet bepaald een apparaat of een ding vormen nu. Laat staan groenten. Ja, dit is eigenlijk een mount die je achter een scherm zeg maar plaatst, waardoor je het scherm naar boven en naar beneden kunt verplaatsen. Oh ja, nou dat is zeg maar wel iets. Ja. Betere uitleg. Ja. Maar dat is goed. Hè? Ja, goed. Maar goed, je bent dus in Savannah. Maar je was in Atlanta. Heb je de koning ook ontmoet, hè, gisteren? Ja, de koning en voornamelijk de koningin. En wij hebben haar namens ons bedrijf. Want ik kreeg die uitnodiging. En in eerste instantie dacht ik even dat ik voor de gek werd gehouden. Want ik heb prins Constantijn ontmoet begin van het jaar. En daar zijn dus heel veel grapjes over gemaakt natuurlijk. Ja. Over hoe grappig dat was. En, want dat was een beetje plotseling en out of the blue. Maar wat is er met de koning gebeurd? En de koningin? Je hebt een cadeautje kunnen geven. ja, een cadeautje kunnen geven. Want ik kreeg de uitnodiging. En toen dacht ik, nou, dit is wel een hele eer. Maar dit is mede dankzij eigenlijk al onze medewerkers. Ja. Maar goed, dan gaan we heel even over je bedrijf in de weer. Dat is ook niet de bedoeling natuurlijk. Maar goed, de koning en de koningin hebben het... Kortom, die was er vlakbij en die hebben het naar hun zin gehad in Atlanta. En in Savannah gaat het ook lukken. Ja, en dus mede namens al onze collega's mocht ik dat aan hun overhandigen. En dat vond ik een enorm eer. En ze waren ook super geïnteresseerd in Georgia en alle Nederlandse bedrijven die hier zijn. Heel goed. Nou, even toch nog economisch belang. Dat begrijp ik uit je verhaal. Dankjewel, Harriet Warrens. En dan gaan we nu een plaat draaien van Una Martina. Een plaat van, kennen we misschien wel van Intouchable, van die film. Een muziek van Einaudi. En ik ga op de grond liggen, want dat doe ik met een reden. En dat gaat een pianist straks aan me uitleggen. Ik lig hier op de grond in de studio in Hilversum samen met Jeroen van Veen, pianist. Dag Jeroen. Hallo. Ja, we luisteren naar Einaudi. Donderdag is er een festival gaande in Scheveningen. Jij speelt daar en jij vindt dat mensen liggend, het is buiten dat het gebeurt, jij vindt dat mensen liggend het best naar muziek kunnen luisteren. Waarom is dat? Ja, dat is omdat je dan de muziek beter hoort. Je ervaart de muziek beter. Je kan het beter tot je door laten dringen. Als je niet afgeleid wordt van al het visuele. Ons hele leven zit vol met visuele prikkels. En dan ben je even helemaal in die muziek. Ja, maar als ik op het strand lig en ik kijk omhoog, dan zie ik vermoedelijk grijze wolken voorbij trekken donderdag. Ja, maar dan kun je ook je ogen dicht doen, hè? Oké, dus je ogen dicht doen, dat helpt ook nog. Dat helpt zeker, ja, absoluut. Maar wat is dan echt het... Bedoel, als je je ogen dicht doet zitten, zou het hetzelfde zijn. Maar er is dus kennelijk fysieke verschil met liggend beluisteren of zittend. Jazeker, je lijf is gewoon in een ontspannen sfeer, hè? Mensen vragen wel eens van hoe beluister jij je muziek? Ik zeg, nou, dan ga ik ook gewoon liggen. En zo ben ik ooit op het idee gekomen om liggend naar muziek te luisteren. Is het ook zo, want jij bent straks de enige die dan zit, want jij moet piano spelen. Jij speelt stukken van de Einaudi bijvoorbeeld. Ja, dat klopt. Ja. Ja, dat is niet helemaal eerlijk dan. Nee, maar ik heb het voorlichttraject mogen doen. Ja, en hoe werkt dat nou letterlijk? Want mensen gaan dan donderdag naar het strand. Dus ja. Het wordt niet zo goed weer, volgens mij. Nee, dat is wel wat minder. Wat nemen ze dan mee? Je kunt je goed aankleden, goede thermokleding bijvoorbeeld. En een matje meenemen en een lekkere slaapzak zou ik lekker meenemen. En dan het blijft gelukkig droog, hoop ik. Ja. En dan, dan is het natuurlijk die ervaring om dat buiten in het zand, die muziek zo live daar te horen. Dat is een beleving. Kijk, een lichtconcert is ook een beleving, hè? Het gaat ook om dat je, als je thuis al moet denken hoe je dan dat concert gaat beleven. Ja, maar kwam je op het idee omdat je zelf misschien merkte dat als je in een concertzaal zat, dat je dacht, ik zit niet lekker, mijn spieren zijn gespannen? Nou, het was twee dingen. Enerzijds, in een concertzaal was ik zelf altijd afgeleid. Ben ik zelf afgeleid en dan ga ik zitten denken en dan ben ik helemaal niet met die muziek bezig eigenlijk. En ik denk van ja, dat kan ik veel beter doen als ik gewoon lekker lig. En de tweede was dat ik als kind, dat mijn moeder piano speelde en dat ik onder de vleugel lag. En dat ik dat zo mooi vond. En dan keek ik naar die onderkant van die vleugel. En ik hoorde die klanken. En ik denk, jeetje. En ik speelde toen zelf al piano. Maar hoe oud was je toen? Ik was 8. Ja. En toen hoorde ik al dat het heel anders klonk. En ik denk, jeetje. Dat is toch. Dat is heel bijzonder. Komt gewoon omdat je onder de piano ligt. Dat heeft niet met liggen te maken. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Door zo liggen. Heb je dit ook enigszins empirisch onderzocht? Zijn er mensen mee in de weer geweest van wat het dan doet als je liggend naar muziek luistert? Ja, we hebben zelfs een groot lichtconcert in de Werkspoorkathedraal gehad. En was professor Scherder was er ook. En hij had een heel verhaal over de dopamine die wordt aangemaakt. En hoe prettig het is om je helemaal over te geven aan die muziek. Dat je tot rust komt. In die drukke wereld, dat is precies wat ik ook altijd zeg. Ja. Ja, dat het al die drukte, dat je dat kunt heel lekker kunt afvangen door gewoon naar zo'n lichtconcert te gaan en dan lekker die muziek over je heen te laten komen. Ja, we liggen nu best lekker. Ja, heerlijk eigenlijk. Het is wel live, hè, dit nog steeds. Dat mensen, het is een beetje gek, want ik zit nu al te denken, wie moet ik straks afkonden? Maar Rob Tripp is er morgen, dat weet ik nou. Dat heb ik toch even afgeleid. Maar laten we nog even een stukje Einaudi luisteren. Kijken wat het met ons doet. Ja. Dat is een hele stille en oude, hoe stil het is. Heel verstild. Jeroen, jij kan tijdens het spelen vermoedelijk wel mensen om je heen zien. Hoe liggen die erbij? Wat zie je op de gezichten? De mensen in totale ontspanning en liggen er echt te genieten en maken iets mee, een reis. Hoor ik vaak mensen zeggen dat ze echt een soort reis doormaken of hun leven voorbij zien gaan. De hoogtepunten, dieptepunten. Omdat die muziek ook zo open is, zoveel ruimte geeft eigenlijk aan je geest. Maar dat doet dus ook Einaudi, want als je misschien een stuk van Scarlatti speelt, dan is het anders. Nou, ik speel bijvoorbeeld de muziek van Simeon ten Holte, Canto Ostinato. Ja. En daar hoor je het ook. Hè? Weet je waar het gek was? Toen ik mijn ogen dicht deed, zag ik hele mooie, ik weet niet of het vrouwen of mannenvingers waren, gewoon op de toetsen spelen. Ja. Dat is een heel lekker gevoel. Zie, maar ik dacht ook, heb ik de lichten van mijn auto uitgedaan? Ja, dat soort dingen. Ja, maar dat is dat vrije associëren wat er gebeurt. Hè? Aan de ene kant heb je natuurlijk komen er mooie dingen voorbij. En aan de andere kant ben je ook aan het denken van wat gaan we morgen eten, zullen we maar zeggen. Ja. Dus, dat ontspant. En heel veel mensen vinden dat gewoon prachtig. Ja. Is het ook zo dat als je thuis bent en je luistert naar muziek nemen en dat je daarvan houdt, dat je dat ook altijd liggend doet dan? Nou, ik zeg ook altijd, alle masters die van mij naar de fabriek gaan, alle CD-masters en LP-masters, die worden allemaal liggend eerst beluisterd voor ze. Door jou? Door mij, ja. Alle 250 stuks die ik nu gemaakt heb, die zitten allemaal liggend beluisterd voordat ze naar de fabriek worden opgestuurd. Want omdat je dan gewoon beter hoort hoe je piano klank is en of je een goed touché had. Ja, en of het een goede knips aan elkaar hebt gezet en of het gewoon lekker werkt. Ik geloof er wel in hoor, wat je zegt. Maar hoe zal het nu zijn als het straks 13 graden is en het regent en je doet je ogen dicht? Ja, die ervaring heb ik nog niet zo gehad, moet ik zeggen. Dat is wel spannend, dat is dubbel spannend. Want je raakt afgeleid door de kou. Ook mijn vingers worden natuurlijk koud. Dus dat wordt wel een uitdaging. Ja. En is het ook zo dat als het concert dan is afgelopen, hoe lang gaat dat duren? Een dik uur. En hoe laat is dat? Op de dag? Het is om 22:00 PM. 22:00 PM, dus, okay. Dus de kou van de zee die trekt dat ook al het land op. Het is op een akoestische vleugel, hè? Oh, mooi. En is het dan zo dat mensen ook later applaus geven omdat ze met de ogen dicht een beetje weg zijn gesoest? Werkt dat zo? Ja, dat klopt. Ik speel eigenlijk altijd een lange track. Alles achter elkaar in één stuk. Dan krijg je aan het eind van het concert krijg je pas applaus. Dus niet tussendoor. Eigenlijk de muziek loopt van het ene stuk in het andere stuk. Als een soort DJ rijg ik aan één stuk aan elkaar vast. En dan ga je dus al die emoties door. Snel, langzaam, hoog, laag. Ja, dat dus. Ja. Nou, mooi. En dan mag je daar rechtop gaan zitten en wijn drinken, En dan krijg je alle applaus. Ik zeg, bewaar het applaus tot het laatste nummer.